اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زي جملة أول وأولى سناست مولا را که کرده مظهر اول ز جمله اولا را یتیم مکه و کرسی نشین درس بعرش ز جبرائیل سبق برده تدلا را اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد از صحبت های زرین و ارزشمند علمای نامور و بزرگوار، ای حقیر در ای جایگاه نندگ و به عنوان ایشی که چیز جدیدی برای شما بیان بکن، قصه زیره به کرمان بردنه. مخصوصا که من این نندگه جایگاه هم منتب مطابقه نهیم، تریبون گشتگاه هم من پاوت شایسته نگندو اگر قدرتو هم ببین. نبی پاک علیه السلام منبر و کرسی سر نشته، حدیث تا موجود ہیں، صحابی فرمانی من مدینہ طیبہ حاضر بوتو، رسول اکرم علیه السلام کرسی صندلی سر نشته گا کہ ای پایا آہنتا ایر کب تشریفیا من نزدیکا نشتو منی حبرانی گوش داشت. اگر در محضر علماء جسارت مبی من متقدم اشی بسات برچیده ببی، یہ غیر قومانی ہے، تریبون غیر قوم ہے گی، گرچه غیر قومانی هم خوبی چیزان مردم تحویل بگیری، ولی چرا وطی اصالتی مسائلہ مردم چه دست بدن، ہرد ہردو کی چیزان ویلکنان ویلکنان ویلکنان رفتہ رفتہ مزنی چیزان ویلکنان. بس به الله جل شانه ذات اعتماد ملائکه اعتراف عجز آیه کریمه شمید ما تلاوت کنند. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. خداوندا علمی درمانی، علم کنی گرا عمل بدتر نی، علم که وسیله عمل، علم با آن همه فضائل که در قرآن و حدیثی آتا سبب و وسیله مقصدی نه. اگر علم مقصد و وسیله بودی شما درست هم که اولیاء اللهی چی ویدی اولیاء الله بود تگتی با ای اخلاص که مولانا بیان فرمائے شیخ الاسلام ها. واقعا چمانی مشاهده و مردمشی زاهدان جلسه یک امتیازات شهرستانی و مرکز استانی داری، گوشت همی پیم جسارتی ای برمان لیبات بکنونی چا باہر همی طور ولی رمز چیه که به این دره بالا خلق خدا در حال رقابت سیل آسا سرازیر علماء، فضلاء، صلحاء، اولیاء، اقشار مختلف در حال رقابت، همانطور که حضرت مولانا فرمایش کو نه وهمی از اشی که وسیله نقلیش خراب بی، مالش ادا زوال بی، جندش گرد و گبار آلود بی، و شاید بعضی پیرمردان که ترافیک راه ماشینان اجازه ندا کیلومترها پیاده سر بالاتن به این محلا و این مرکزا. اشی مصداق همه شاعر شعر لهجه مردی که دارد بوی دوست، امتی را می کشد تا کوی دوست. این نهیم مگر الله جل شانه فضل و عنایت و همه مرد مخلص و درویش خدا پرستی که آیه شبهای آه و ناله یکی از محورها در همه سرزمین و همه نقطه بود تک ادامه روچی دنیای جهر نیمه از چپ و راست و شمال و جنوب جمعیت ادا زیر ای چادر را جمع کند که دنیا مدار، دنیا دار به تعبیر عموم، ارباب حکومت برای شاهان محفل و مجلس جمع کنه گا اینچو مردم نتوانه یجا جمع کنه. قرآن عظیم نعمت علم و صفت بر آیی عمل بزرگترین تغرای امتیاز هر بنده مؤمن و کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله. از اشی که حضرات افاضل و علماء و اساتید بزرگوار سمت پشت تشریف فرمایا چو اکثر جمعیت روح به این طرفه، من یک دنیا عذر خواهی کنم چه ایوازانی گل رویا که من موفق نهوم که هر لحظه دیم ترین و ایوازان زیارت کنم، چون زیارت صالحین، دیدار علماء، صحبت انسانهای نیک الله جل شانه از بزرگترین نعمتهای که انسان چه علم هم بالاتر اگر این نعمت با اهمیت توجه بکن بهره حاصل کن تو فیض با. علم ارزون کن مزنی نعمتی، ولی بخاطر شی که نیت ببی چه علم عمل و علم، این مجلس هم مجلس علمی و علم مسنون و علم معروف و مروج صدر اسلام همین پیموتا کتاب دستگیرگ مدرسه به شکل مدرسه بنده و کلاس کلاس تقسیم کنگ، این یک فرمول بعدی از زمان رسول خدا علیه السلام و انبیاء علیه السلام علم فراگیری به همین شکل در مجالس انبیاء علیه السلام و صلحاء و اولیاء و صالحین. چون این شما او تی دل تسلا دهیم ما واز گوش داشته گو ربتگیم همی واز گوش دارنگ علم حاصل کنگی و هر معلوماتی که شما را از این راه حاصل بودا شما آیه شاگردی و این شاگردی اصلی هدف عمل بر آوتی آموختیان. اما طور که علم از صحبت علماء حاصل بی و صحبتی که با توأم با ادب بی، همنشینی عالمه که با رعایت احترام و ادب و جایگاه عالم بیبی. همنشینی عالم انسان ها مانند برق با سرعت به منزل مقصود بارت رسید. عالم حبران گوشداری اما اکرام و عزت و عظمت و مقام بلند عالم ای قلب تهانی بهره حاصل نبی. با ای اذعان و یقین که صحبت با علماء علمای ربانی البته علمایی که رابطهش با الله برقراره، در واقع هم نشینی با خدای. هر که خواهد هم نشینی با خدا گو نشیند در حضور اولیاء. علماء در دنیا زیاد بوتا ولی فوق کل زی علم علیم، فوق کل زی عمل عامل، یاد یاد یک زمانه خراسان مرکز علم، مرکز علوم حدیث، مرکز وجود انسان های وارسته و خدا رسیده. محدثین یک آماری نام بگیره چدا تا چند کیلومتران این نامانا بنویسه تشکیل بیچه شخصیت های خراسان در علم و عمل و ولایت و اولیاء اللهی و عرفان. امام بخاری رحمه الله با تمام وتی متانت جلالت علمی مقام شامخ علم و عمل که الله تعالی عطا فرمائند تجا آئیه یک تأثیر در مورد یکی از دانشمندان حدیث در خراسان امام عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام التمیمی السمرقندی دارمی رحمه الله امام معروف محدث مشهور صاحب مسند، صاحب مسند دارمی علماء فرمانا و تی اصر الزمان تها خراسان چار شخصیت از جمله همی واجه و امام بخاری و دو نفر دیگر ایشان در میان شخصیت های خراسان و محدثین و اولیای خراسان شخصیت های عظیم الشانتا و ای واجه امام دارمی شیخ حدیث و استاد امام احمد بن حنبل امام اهل السنت رحمه الله. امام حضرت عبدالله ابن مبارک، امام مسلم بن حجاج قشیری صاحب صحیح مسلم استاد آئیے و استاد امام ابو داود رحمه الله. امام بخاری زندگی ایواجه خبر مرگ بای رسنگو عرفات روزا انشنبه روزا ایواجه وفات بود. امام بخاری وقتی اطلاع رسه هیچ اهدیه کسی مرگ باره امام بخاری ای تأثیر و ای حالات مشاهده نبوده. امام بخاری سروتی پایین دوردا زبان سرا مرتب انا لله و انا الیه راجعون قرائت فرمائیں تکرار کو بارها بار و چشم با عشق سرازیر تھا امام بخاری رحمہ اللہ ہے و امام بخاری کے در طول زندگی بجز ہما شعرانی کے احادیث کتابان تو کا یہاں تک بمناسبت حدیث شعری بزبان نیاختہ شعری نونتی بی ساختہ و بی اختیار ای اشعار ای زبان سر جاری با کہ ان تبقى تفجع بالاحبۃ كلها و ان تبقى تفجع بالاحبۃ كلها وفناء نفسك لا ابا لك افجع. ہم یک من شعر امام بخاری زبان سر جاری دیو کہ اے محمد ابن اسماعیل امام بخاری نام ہے اگر تو باقی بمانے تو وتی یہ پیمی عظیم الشان ہم سنگرانا عظیم الشان دوستانا آنی موت و مرگ جدائی و چو دنیا روگ خبر عشقنے و آن لحظہ بلحظہ تی قلب سرا آلام فجائے و درد و ناراحتی و سوز و گداز حملات تی قلب سرا حجوم کنا ولی مواظب بو اے محمد بن اسماعیل بخاری کہ آ لحظہ کہ تو وچ ای دنیا روے تی جند وجود فنائی بھی تی زند بے تی حیات بے موت مبدل بھی فنا او نفس کا لا عبالکا افجعو آ لحظہ کہ توت میرے چی دنیا روے آ بسیار فاجعہ آمیزین لحظے آ بسیار خطیر و خطرناکی لحظے کہ تو چی دنیا رخت سفر بندے بے طرف آخبت و آخرت روانے بے باریم با چی زاد و توشے راہی با چی اندوختی کہ خدای درگاہ آئی قابل عرضہ کنگ بھی تو گوت ہمراہ بکنے چرا امام بخاری چہنچے شخصیتی جدائیہ ای اندازہ متعلمی بھی عالم فراوان شخصیت ہائی علمی کہ انسان با مرکب و سواری و پیادہ خیل و رجال با آنی مدرسہ و آنی مکتب و آنی مجالس واز و نصیحت و درس و تدریسہ جوف در جوف مثل دریاهای زخار و متلاطم در حرکتہ. میں معلوم بھی کہ حضرت امام دارمی رحمہ اللہ در نظر ای بزرگان ای شخصیتان یک جائگاہ رفیع علمی و عملی اللہ تعالیٰ داتگت کہ آئیے کمبودہ در معنوات باوجود ہزاران دانشمند علمی و اسلامی وجودہ احساس و برائے کسب فیض از محضر علماء صالحین اللہ تعالیٰ اہل ادب اختصاص داد. بی ادب محروم شد از فضل را شد از عزیلی ز جرأت رد باب از عزیل جبرائیل میکائیل اسرافیل همین به ملائکه هم ردی پلامن دی آسمانانی یک وجبی جهنم انتا خالی کودا شیطان سجده نکودا یک بی ادبی اللہ جل شان ہوئے دربار ہے گستاخیہ ایا مردود دربار قرار دار امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ غالبا مقولے ما وصل من وصل الا بالحرمہ وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ. ہر کس بجاہی رستہ بسبب احترام و ادب ہر کس از جای رفی و بلندی به خزیز فستی و چاله نابودی سقوط کتا گو رفتا به سبب بی ادبی و گستاخ. بند موسی نشنوی خیره شوی خیره تیش را بر تیغ پولادی زنی، مسئله جست کنی. و موسی علیه السلام پانگه هم واجه کار را گوشتی، من زبان دت و دامان بلد کن، عاقبتی چی بود؟ چون عمل نبو واجه گوشت که این علم در خور تو نهی، این علم هم برای تو شایسته نهی. لذا علماء فرمانا اگر شاگر استاد گوشت که تو این کتاب موان، این کتاب وانک بنافتو نهی، تو این مسائل تها وارد ما بو ایشان بنافتو نها، باید خودداری کن، دبا زیب کش. آک این راه رفته خوب زن که این راه نشیب و فراز چیه. تقاضای ادب شین که استاد دیما انسان کل میت فی ید الغسال، مرده جنازه غسال شودو که دست چرا چطو در اختیار شودو که هر پی میلیتنی آپی پر ریچی چستی کان دوریده، باید استاد مدرسه و صاحب علم کاملی فیض حاصل کنه که نیتا باید همه پی مده در اختیار عالم قرار بده. اگر ادب مبی هیچ دی این سکین طولانی بحثی، ادب چی و ادب چطور؟ بزرگان دین ادب ظرافتانا، واقعات ظریف اگر انسان بشکن سر حیرت پایین با حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حجت الله تعالی علی العالمین فی زمانه، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بانی دار العلوم دیوبند، دیوبند شریف بر وزن ریوند شریف، ریوند دار هندوی نامی چه بلایشی انگا توفیق نبی واجان عوض کنه باز جامش عوض کو، خدا شریفی هم ورنتی قرآن شریف، کعبه شریف، ریوند شریف، مانوکی گوشتا دیوبند شریف. اگر جرم گرا همه جرم را دیکن. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بانی دار العلوم دیوبند مرید ای دریای علم، ای دریای عظیم علم، مرشدی کسی این که چه کافیه کتاب اگشتری نورد آدم مثلا قدوری کافیه هو رشوانت زمانه یا کنز کافیه تو، حضرت شیخ العرب والعجم کافیه وانو که نام کہیں آئیه مرشدی که فقط تا کافیه سطحی ونتا الکلمت لفظ وزع الامانا مفردا مفرد مفرد یہ کافیه ابتدائیں بسم اللہ با مرشدی که کافیه ونتا لقبی که شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه الله جل شان هوا به همه کافیه وانی مرشد اخلاص و معنویت طفیل علماء دیبند درمیان همه چراغنا همه خورشیدهای درخشان روشنا کد که تا مروچی چانی ذره ذره علم یک جهان و عالم مستنیر و روشنا و منور. استعمار انگلیس خاک بدهن و ذلیل روسیه بود تو چه هندوستان در بود و همین علماء اخلاص برکتا دیگه بری حضرت حاجی امداد الله رحمت الله علیه در جلسه فرمائیں وشتی که خدای ذوالجلال برای انسانا برای بعضی انسانا یک زبانی پیدا کرد، برای بعضی انسانا کسانی پیدا کرد که همه کس دیگر همه انسان دیگر زبان بی. و مولانا نانوتوی محمد قاسم فرمانتی منی زبان کتا اللہ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں پیشگی امتانی درمیانا انسانانی بتکا محدثون بودا مانا کنا محدث کیان کسانی کے زبان آیانی گئے حبر کنوک فرشتے یعنی زبان سلام پیغمبر فرمائیں کہ پیشگی امتانی درمیانا انسانانی بتکا کہ آیان بتکا محدث یعنی کہ کسانی که زبان آیانی بوتا حبر فرشتیانی بوتا این زبان سرا و منی امت درمیانا آپ امی مردم کئی حضرت سیدنا عمر ابن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نباید بگشت نوولید نهان که ماند آن رازی که زو سازند محفلها گاه وقتی پیش یاد در سفرها حمیدا در منزل حضرت شیخ اقدس رحمت الله علیه خدمتا دستوری فرمای واز کن من واز کو بعد از پایان واز گاهی عذرخواهی بود که حضرت ببخش با بودن تو با وجود تو در محضر تو در مسمع و مرآی تو لب گشایی بود جرأت کنک بود منی پیمین ناقصی ها تی مجلس دا زبان به سخن باز کو معاف کن کمال نوازش شد حضرت شیخ امداد الله رحمت الله علیه کلام آئی حبر یادیا فرمانتی تو منی زبان حال ہے تو منی زبان حال بوتے منی دل مراد تو بیان کتا برای مردم ہمیں دا ایک بری منزل تا ارزی کنگ بو وشتی این آچیزی که من لوٹے بیان کنو اللہ تعالیٰ تر فرمائی بیان کنو لله الحمد که در زندگی همین چکین لحظات انسان حاصل بھی همچین مختصری که آز زبان گویا و گوینده و قال شخص صاحب حال بھی دیده گوشته گش که قال را بگذار مرد حال شد حال را بگذار مرد حالشو پیشه مرد کاملی پامالشو صد کتاب و صد ورق در نار کن سینه را از عشق او گلزار کن خدای ذوالجلال الله چه اهل الله مجلسا انسان حاصل هر کسی که فرق مراتب انسانانی نظام صاحب ولایت الهی جهنیار بنده مقبول خدای جهنیار بذا الله تعالی چه خان نعمت و سفره آماده سرا محروم دست بستن تو ای رها دکو خدا حفاظت نور دیده اولیاء زمان حضرت ابو شیخ ابو بکر شبلی رحمت الله علیه زمانه بغداد تها جشن عمومی و ملی و دولتی و حکومتی با تشریفات ترتیب دیگه بود و آج جشن تها ممنوعات محرمات ناجائزی امور موجوده آیانی که نامش داتا سفارش بیانانی که جوابا گران کنا چمی حبران تو دا آخری کاغذی که دیگه بود مشتی که رقاص و نظام و خاننده و فلان فلان کننده چه دیگه جهان مراسم های عروسی تا یا رقبا نبا آشوری نبا ای بی نمکی البته شما که نهی آ مردمه شما نهی گروهی از جوانان بلوچ از نقاط مختلف استان برای جشن و مراسم عروسی خیش از شهرستان های دیگر غناخان و خواننده تقاضا و دعوت میکنند مبالغ زیادی را خرج میکنند لطفا حکم این مسئله بیان بفرمایید همیشه حکم بیان بود اسباب جشن آماده به قول امروزی ها شهر منطقه بغداد یک پارچه جشن و سرور چنگ و سرود در عالم رویا حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت الله علیه و آبگیم یکی از اکابر گذشته ها آئی لقب هم عطار ہیں اما نش فرید الدین عطار ہیں نا یہ دیکھ عطار معروف ہیں دیکھ عطار ہیں رحمہم اللہ تی ایمان متزلزل مکنی اتابیر انتہا ولی شاہ حق کا خطاب کا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ وشی اے ابو بکر شبلی اگر تی شپانی پاسے اللہ اللہ اللہ اللہ یاد مبوتے ما یہ شپتا بغداد آتش داتا گا کئی گوشی اتار گوشی من بغداد آتش داتا گا حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ دوستانی داری هم قطاران داری سبها نتوانتی ای وابا چنام پنهان گا اشتی دوشی من چی وابی دیستا دوستان به وجه تو تنهاو اللہ اللہ و نکنه ما هم اللہ اللہ کنه مگه ایدی که دنیا اللہ اللہ نکن ایدا احادیث طرف التفات کنه نبی علیہ السلام فرمائیں قیامت قائم نبی تا آزمانه ای که روی زمین تها اللہ اللہ گشوک قطع مبان تمام مبان تا زمانی که اللہ اللہ اللہ ذکر در عالم جاریه اللہ تعالی قیامت قائم نکرن زمان قیامت یہ که اللہ گوچ دنیا چست مبان دوستان حضرت شبلی عرض کو که اے شبلی امہ تمام که اللہ اللہ کنگی چطو بوتا بتو خطابی حتک اگر تی اللہ اللہ مبوتینا تی آہائے شبانگاہی اللہ اللہ بلند مبوتینا در فضائے بغداد بغداد من آتش جتگا مگر ما اللہ اللہ نہ کرے گی فرماتی بلے شما ہم اللہ اللہ کرے من ہم کروں ولی فرق ہم نہیں شما اللہ اللہ شما اللہ اللہ کرے نفسن و نفسن یا نفسن به نفسین شما گوتی نفس الله الله یا گوتی نفس راضی کنگا الله الله کنی من الله الله بشون حقا به حق یعنی الله حضرت شیخ اقدس سیدی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمہ اللہ فرمانی اسم اعظم اللہ جل شانہ نام مقدس ہے. کجا شما کو ہو بیابان اسم اعظم سوچ گنے واجب اللہ دار کم کے اسم اعظم کجا ہی ہیں کہتی اسم اعظم شموشتا حضرت موسیٰ مات رندے نام رندے واجب من جو سکن ہے اشکتو اس دنہ شما کے جائے دوکانی دوزی کنے گی ہے مشہور اکتا حضرت موسیٰ مات نام گرے کبرہ تابد ہے بچ بھی بازی امن خود دنہ شما رہا دوکانی جنگی کے دوزگی کے بازی جو سکا ہمت عالی کے اسم اعظم کو جائیے حضرت شیخ اقدس شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کلمہ مبارک اللہ اسم ذات ہے اللہ ذات پاک نام ادگدر اسماء صفات افعال ولی ہما وقتی اسم ذات اسم اعظم اثردہ اللہ اللہ کہ گویندہ ای وقتی کی کلمات آئی زبان جاری بھی آئی زبان سرا ما سو اللہ عالم ما فیہا ہفت آسمان ہفت زمین تمام کائنات موجودات ما سو اللہ چاہیے چم غائبا فقط ذات الہی طرف آئی قلب توجہ آوہدی یہ نام زبان یارک اللہ اللہ اسم اعظم ہے اسم اعظم کا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ مقصد ہمیں مشیئے کہ انسان زمانی اللہ اللہ آئیے بدرگاہ الہیہ مؤثر واقع بھی برائے نجات شہر پر فسادی مثل بغداد کفایت کا معفوق کفایت کا کہ آئی توری گشن بھی کہ گویندے فکر و نظر تہا الحضرت بجز ذات باری تعالی بجز ذات یگانا و یکتا وحدہ لا شریک لہو اللہ ذل جلال دیں یہ چیز یہ تصور آئی فکر تا خطور بکر چمی صحبتان و چمی اصلاحان و چمی عملانی برکتا کہ گوش دارک تنہا کفایت مبی گوش دارک و وانگارن عمل بھی اللہ تعالی ہما علوم داتا کہ مولوی جلال الدین بلخی رحمت اللہ علیہ فرمانی بینی اندر خود علوم بینی اندر خود علوم اولیاء یا انبیاء وقتی کہ تو با آداب رعایتا علم دین و خدای طرفا خدای علم طرفا کہ فرشتیان کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم توجہ بکنے گر آ وقتی انبیاء علوما اولیاء علوما بغیر معید بغیر استاد بغیر معلم بغیر تکرار کنائنوک وانینوک برای تو آ علوما سینے تا احساس امام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ آیت من آیات اللہ سبحان کافیہ یا کتابی یا از اول براہن کتابی یا ہردی از اول قرآت کن تا آخرہ مثل النوار حافظ ہوئے لکھتا یک مرتبہ سورہ یاسین تفسیر شروع کو تا ایک سال تمام نہ ہوئے ولی فرمانی من قبل از شی که علما چه علما چه استادان یاد بگرم چه صاحب علم من علم بودتا چه علم صاحب و واجه من علم بودتا شهرانی خرابه ترین مساجد که غیر آباد بودتگا چه نماز گزارا من شبانی پاسا همانی خاکان سر لیت وارتا و اللہ دربارم فریاد کتا ای اللہ مناوتی دین فهم بده اے اللہ مناوتی دین درک بدے اے اللہ مناوتی علم بحرے کامل و کافی عطا بفرمائے یہ روایت کے بیان کا امام شمس الدین الذهبی مفسر و مؤرخ معروف علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ واقعہ ذکر راوی نقل کرنے کی معمولی مردوں نے این ادب خالق وقتی که بنده اوتی خالق درباره با چنین ادبی پیشیه، با چنین تضرعی پیشیه، با این رنگین التجا و زاری پیشیه، خدای ذوالجلال جل شانو اکرم و آلا و کریم تر از ایشیان ذات که اوتی درگاه سائلا اوتی پناهندیا خالی دست رد. قدیم زمانه یا رسم بر اشیه که اول جلسه وازا قاری قرآن تلاوت کنه، وائز مجلس بایستی چما جاها که قاری شروع کده چمو ده شروع کده دستور دنیا عروشی. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه شانی وقت زمانه هنچو رسم بر قرار در جلسه حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب مثنوی رحمه الله بیان کا قاری قرآن پادت شروع کو سورہ والضحا واللیل اذا سجا، سورہ تا آخر وقت. طبق معمول حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رحمه الله منبر سراک نشت باستی از والضحا شروع بکن، والضحا اولی حرف همچین و سی ساعت کامل واو رمز رموز اسرار سر سخنرانی فرمائیں واز بحمدہ تمام. حضرت شیخ ابو عثمان صابونی رحمه الله، یہ شیخ محمد علی صابونی بزرگ بزرگان وقت نویسندگان شهیر و علماء فاضل و صالح ہیں، یہ حقیرہ در مکہ مکرمہ آشنائی قریب و نزدیک حاصل ہیں، صاحب تفسیر صابونی ولی آد دیگر صابونی آکرنے تقریبا سیوم یا چہارم ہیں، شیخ ابو عثمان صابونی رحمہ ہفتاد سال نیشاپور ایران مسجد جامع خطیب بوتا، شهر سلماس معروف ادھر ایران ایواجا کرد، چندین ماه محتل بودا، یک آیه تفسیری بیان فرمائیں و ایدی که رب مردمان گوا که تو سالی دیگه هم به منتینه می خیلا ای آیه تفسیر تمام نبود. من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم، هر کسی بوتی زانتگین ذخیره یا معلومات دین عمل جامع بپوشائنی، الله جل شانه آیا همه چیزانی علم عطا فرمانی که آیا نزانت. علم چه کسرت کتاب وانگه حاصل نبی، علم چه کسرت عمل و کمی علم سرا دانستنی سرا عمل کنگ و خلوص لله و ادب استاد حاصل بی، ولی بی ادب محروم شد از فضل رب. آکس که به مولانا محمد عمر رحمه الله لب کشایی که ادب داره، ادب داره شکش مارا. شما در بلوچستان تاریخ، من وقتی که روتون حبر کنون دیگه اغراق نی و رو در واسطی هم نی، بدون استثناء صرفا من حضرت صاحب مولانا عبدالواحد گشتی که در بیان توحید و رد بدعات اولین سنگردار بلوچستان بودتا، آئی زحمات کیف و کم تو که من نهو، ولی بدون مبالغه، بدون کمترین مبالغه، ادنا ترین مقام و حق مولانا محمد مر ای طور تعبیر کنو که آز زحماتی که برای سربلندی پرچم توحید در بلوچستان نشیب و فراز پیاده و گشت پیاده سواری که هیچی خبری نبوتارو چی، آنچنان که مولانا محمد عمر بلند کتا، نه قبل از آیی کسی بلند کتا من علم مطابقان، نه بعد از آیی کسی بلند کتا. به غیر مقلد بگش، آغیر مقلد ایک تو کاغذ من داتا کسی باره توضیح بده، به آیی بگش بمیر بمیر تاب رهی بمیر تاب رهی چه کین رنجیست که از مشقت وی تاب مرگ نتوان رست. یا برو اگر پدر داریه، اگر نطفه حلال مولانا محمد عمر زحمات نزیره در تمام بلوچستان شرق و غرب در بیش. غیر مقلد و بدعتی، غیر مقلد یعنی مبتدع فاسق، پشت نماز فسق، پشت نماز قابل عاده. کسی که انگه قرآن حدیث تعلیم و نظام، دوستان چند وقت پیش قصه جالبی یا این لاشار زمین اوشی جماعت تبلیغی رابطه همین چار ماه بره پنج ماه بره، انسان پرو مایا، انسان نعال، انسان نالایق، چنائی جز همشی چی داریه بزن شانوتی همین جت پتی همین چار پنچ مقتدیان سوچ داتا وشتی شما دیگه چیز نزانی. هر ملای پادات یک عربی جمله وانتی او حدیث وانا نا ایه فکرتا دروح دروح هر جا حدیث وانا گورا شما پادای اعتراض کنی بگوشی هازا حدیثون ضعیفو، یہ حدیث ضعیف ہے. بس من جواب خدا گران، چون خدا خواهد کسی رسوا کند میلش اندر تانه پاکان براد. چی جماعت تبلیغ رحمی چند ماه پیش دکا محترم باد کتیه چواری کجا همی لاشار زمین نزدی کا دور برا پنوش اطراف جماعت بیچار پادا مگر برن بیان لگیه بزن غیر مقلد نشتا چمشا همی سبکی یاد کتا هرچی عربی شوان چی حدیث وانی تو پادا بوا یہ حدیث ضعیف ہے. یہ غیر مقلد روسیائی بدبختی بیچارہ گئے کہ مبلغ تبلیغ کرو کہ وقتی حدیث موانی آیت قرآن بوانی آئیے شوگشتہ هرچی عربی بو بزار حدیث ہے نا تو پادا بوا یہ ضعیف ہی حدیث ہے. مبلغا تبلیغ جماعتی ہے بزار قرآن آیت وانک شروع کو غیر مقلد پادا یہ حدیث ضعیف ہے. اسی اینکه چون خدا خواهد کسی رسوا کند میلش اندر تانه پاکان برد. یک راه پیمایی تو که میں امام جمعه یک شعاری وشی تنظیم کتا که همین سیاسی پیش ربطان ایران ہے آئی بزن سوچ داتا کتا گوشتی ایران کوشتی من چشکشن شما درو بوشتی کل موتو بغیزی کن، کل موتو بغیزی کن. مولانا محمد عمر رحمت الله علیه 25 جلد تفسیر کلام الله نوشته قل موتو به غیظکم. چیزی که غیر مقلد حجم نصیب نبی. مولانا محمد عمر رحمت الله علیه نزدیک به 100 عنوان کتاب تک جلدی تا چند جلدی نویسی قل موتو به غیظکم. غیر مقلده روشناترین چشم مناظره علمی همایش علمی برگزار شده از طریق نهاد نمایندگی رهبری در چابهار چند سال پیش من نشته گو من بنابر همشی کتا که من حبر هیچ نکنم و حبران آخر کنم ما پا حقا نحبران کرو آخر آو تحبران کنو برچه وقت به مقاله نویسی بگوازینو تو وقت سر یکی چه غیر مقلدانی گرکان مقاله نوشتا شرکت کتا بحث علمی تا داد سخن داتا ما نشته گن یکی میز ذرا یکی محب بحث ذرا یکی کمیسی نتا خومی مشهدی حجج اسلام چنان گرد پتا کو بحثان تو کا آخر جای رسے گشتی میں یہ جا مطالعہ نکتا بس حدیث ہے گئے وہ حدیث پرچمدار انتجاہ گوشی من یه جا مطالعه نکتنم که گتو بودم. مرد کاشگان جا مولای آدی میگه گوشی توڑه مقاله نرشته چی چون مطالعه کتا تو تو چی نچارتا. گوشی بس چی من یاد نهیم. آخرا مولانا محمد عمر رحمت الله علیه ای فرزند کوچکا ای خاک پای ناچیزا آنی برت کی پونز دوباره لچیت پونز دیوانی نه مدعی محدث بودنه نه مدعی سلفی بودنه نه مدعی خلفی بودنه غلامی از غلامان محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه قرآن مجید یک آیتی ہے وانگی بھی شروع کن تفسیر یک تفسیر دو سه چار پنج شش هفت هشت ده سی چل تفسیر با عجابی اندازه یکی آیت بیان که علماء فضلاء اهل مجلس دب پچند چند به حیرتا حیران کجا یاری شانا کجا گوشی چیزهایی که کتابانی لابلان نیست و مستدل مستند حق حقیقت و واقعیت چهل تفسیر نوع تفسیر یک آیه کلام الله مجید بیان کن حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه هما که آیه پتا سیه بیش دجله اچتا وارتگا دجله بالات بوتا صاحب دجله هما باغی درگی تو سیه بیش صاحب آو چنائی حلالی گیب تو آخر آیه پتا پتا درگی صاحب سیه و حلالی لوچه آیه هم چاره که چی حلال وار چی انسان صالح من گروه تی دختری که داشتگون برا چی پیمی شوهری داشتگون شرط کنگوشی معافی نکنو تا با تیگه منی دختر سانگ نکنه فاطمه یا چما فاطمه یا و چمی پدر حضرت شیخ رحمت الله علیه ما یه حضرت شیخ عبدالقادر رحمت الله علیه بیدن. مولانا بیان فرمایی که رزق آوتی حلال بیدن. سر دین اکل حلال صدق مقال اقبال مشی دین رمز و راز حلال خوری تو که و راست گفتاری تو که مروچی واقعا همچون گشد بود جامعات چنان آلوده این که اصلا تیشه به ریشه وارد کنگ بودتا مروچی ربا و نزول مایه افتخار و در زندگی چنان قاطی بودتا استکبار تمام محرمات فیلم برداری ها مجالس حمیده الحمدلله مولانا کرامت هست مولانا محمد عمر رحمت الله علیه کرامت هست من با بایرانی عکس برداری نگندگو یا روچ روشنای تو یعنی تو پیغام من نگنده دو ماره ولی می تمام مجالس آکنده و آغشته و آلوده به همی فیلم برداری هم ای تلفون همراه با تمام خوبی هایی که داری یک وبال عظیمی برای جامعه بود عکس همه محرمه که نصوص صریح پیغمبر موجوده لعن الله المصور والمصور له زید عکس گیری امر عکس گیری هم زید ملعونه هم امر ملعونه هر نوع چراوتی واعظ و عالمانه مورد لعنت قرار ده اگر شما را وتا خدا لعنت کسی تحمل ها پرچوتی علما یا بهترین علما عکس گیرا فیلم برداری آن مورد لعنت قرار ده الله پیامبر علیه السلام فرمان تخلف نداری حرام خوری زنا فحشا ظلم آدم ربایی خون ریزی دروغگویی بزرگترین افترا اتهام مسترین گناهان زبانی جانی بدنی مروچی مایه شیرینی کام و لذت زبان انسان روچی من شما کامیاب بین که با این ماشاءالله جوش و این جذبات با این همت عالی و بلند و با این نیروی ایمانی که شما را از تمام این چهار چوب دور این استان از شمال و جنوب شرق و غرب عاشقانه ادا جمع کرده شما را الله عزوجل جل شانه من و شما تمام و و تمام مسلمین از این تمام گندگی صفتان پلیتی نجاستی اعمال فکری اعتقادی عملی اخلاقی اللہ تعالی حفاظت بفرمانی و اللہ تعالی تمام این جمع عظیم و تمام جمع هایی که آنی وجود رونق محافل و مجالس جلسات پایان سال مدارس دینی بودتگن تا به حال و آینده هم هستن انگوازی جلسات در نقاط کوچکی مزنی هستن اللہ تعالی درستانا جز بندگان مقبول و تبارگاه قرار بدن اللہ تعالی درستانا با حفاظت یارتا درستانا با حفاظت بودی اماکن سر بگن اللہ تعالی چوتی برکات و فیوزات معنوی و الطاف کریمانه بارگاه خداوندی به هر یک از من و شما زن و مرد کوچک بزرگ این مجلس بهره وافری که برای دنیای سربلندی عزتا هم بس بی بی تو کفایت بکن هم برای آخرت عزت و سربلندی کافی و وافی قرار بگیری مرحمت بفرمانی تو عطا بکن بلغ الغلام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم صلوا علیهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم درباره مکان برگزاری سال آینده ای جلسه و پیشنهاد یه شی سرا انشاءالله که واجهان فکرم کتگو در حال فکر و فکرمندی هم باره تصمیم گیری بی باره که همی جا ببی یا جای دیگری ببی دومی مطلب نوشته گیش که امام مسلم خولانی ابو مسلم خولانی نه مسلمه امام ابو مسلم خولانی از کجا بود؟ یه واجه یمنی بزرگی نامی حضرت عبدالله ابن صوبه یه هم کسی هست که مسلمه کذاب دعوت داد گشتی که شهادت بده که من رسول الله هم گشتی من نشکنم تو چی بشه که من کار رو کرنه گشتی من کار رو چی این حقی کلمه اشکنگا چند بری تکرار کو گشتی تو شاهدی ده که حضرت محمد رسول الله گشتی اشهد ان محمد رسول الله گشتی تو که کرنه با گشتی تو اتشهد انی رسول الله منی بارا شاهدی ده که من رسول خدا گشتی من کار رو چندی بار همین سوال جواب تکرار بود رسول پاک علیه السلام وارا شهادتی دا علنن مسلم کذاب آن مسلم را لقب کذاب ماند مر محمد را صلی الله علیه و آله وسلم اولو الالباب ماند آن ختام حق آن شراب حق ختامش مشکناب بادرا ختمش بود گند و عذاب چند بار این سوال جواب تکرار و گوشتی خندقی کوجی آتشی کوره دوری دی آتش دو دورش دا حضرت عبدالله ابن صوب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ خدای ذوالجلال همه کار کو گوی و جہا و آتشا که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه و علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالم چه آتشا بیرونی ہے وقتی که مدینه طیبه حاضر بود حضرت فاروق اعظم بیقرارت که یمنی بگندی یه بزرگ حالا جس کن چه آیا مواجهه شریفه یا گروه چه چرتی مردی خاشع و خازین اشتاتا دربار رسول خدا و دربار ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما عرض سلام کنه جستی کو تو چه کجای آگه اشتی چه یمنی آگه اشتی میں برا تھی کہ ملعون آتش تحت دور دا و اللہ نجات دا از آئی چی خبر گوشتی آئی عبداللہ ابن صوب ہے تو کہے گوشتی میں ابو مسلم خولانی ہوں کنیت دی یہ گشتی کہ آ عبداللہ ابن سو میں کتنی جست کرنا گئے حضرت عمر ابو تی فراست ایمانیہ دریافت کو کی ہما مرد جندے بغلی کو پیشان کی بوسا دا گشتی الحمدللہ کہ اللہ منی نبی امتان تھا ہنچے انسان ہے من پیش داشتا نبی اولیاء نبی امت ولیان کے گوایا حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام والسلام پیمین موجزی ورا آئی ہنچے کرامتی مرحمت کا نگل تھا وہ آئیے بوسا دا درکنا دی یہ واجہ حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ و اہل یمن یہ تقاضا ہے دعائیں کہ ان شاء اللہ وہ جان دعائیں کرنا مادرم سکتے مرضی نمودہ ہم اکنون در بخش آسیو بسر می برد لذا خواد شمند است برای سلامتی آن دعا فرمائید برای این مریضہ و تمام بیمارانی قبلا نامه های دیگ بود و در اختیار بزرگوارا هستن که دعای فرمانا انشاءاللہ دعا کنی اللہ تعالی شان شفا کامل عطا بکن تمام بیماران شفا بدن صاحب مشکلان مشکلان آسان بکن وامداران وامان ادا بکن ما بعد هر پیمی بیماری داری اهل این مجلس مردین جنین ظاهری باطنی جسمی روحی اللہ تعالی بیماریان برطرف بفرمانی مدارس دینا و مدارس دنیایا اللہ تعالی بخیر خوبی گسترش وسعت ترقی رونق روز افزون عطا بفرمانی و خدمت گزاران به مدارس دینی اللہ تعالی دنیا و آخرت سربلندی و عزت عطا بفرمانی شمع وحدتا انسجاما اخوتا برادریا صدق و خلوص نسبت به علماء و علم دین قدردانی اللہ تعالی میں شمع روز افزون بفرمانی و ای وحدت وحدت منسجمی که اللہ تعالی نصیب فرمانتا شیعه روز افسون بفرمانی و هنچکم مایه غصه و غیظ دشمنان اسلام و دین کفار ملاحده اروپا و امریکا و استکبار جهانی اللہ تعالی بیشتر مایه غیظ و غصه آن قرار بدن و همین دعا بکنی که قل موتو بغیظکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.